पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भाई ये गुरु ही बड़ी समस्या है। ये गुरु बनाना है वो ऐसा बनाना चाहिए जिसमें गुरु जी को मालूम ही ना हो कि मेरा चेला वही है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, किस गुरु को मालूम हुआ दत्तात्रेय मेरा चेला है? किस गुरु को मालूम हुआ बताओ? 24 गुरुओं में से किसी गुरु को पता लगा कि दत्तात्रेय मेरा चेला है ऐसा मालूम हुआ? तो गुरु का मतलब है उससे शिक्षा लेना, उनकी बात मानना, उनके सिद्धांत को मानना, उसी अनुसार से अपने चलना। ये है, ये बनावटी गुरु काम के नहीं है। बनावटी कोई चीज होती बढ़िया नहीं होती, असली चीज बढ़िया होती है। असली चीज वही है कि अपना जीवन शुद्ध बनावे, निर्मल बनावे। दत्तात्रेय जी महाराज ने अपनी बातें देख देख कर गुरु पिंगला नाम वेश्याशीत नगरे बुरा पिंगला वेश्या थी वेश्या और गुरु बनाया। दत्तात्रेय जी महाराज गुरु थी वो पिंगला वेश्या वेश्या गुरु थी। विश्व गुरु माने आप? वो श्रृंगार करके बैठे ही कोई आया गया नहीं। इधर से फकी आती है वो आएगा, वो भी चला गया। इधर से आएगा वो आएगा, वो भी चला गया। वो भी रात बीतने लगी कोई आया नहीं। दत्तात्रेय जी महाराज आ गए इधर से, उसी इच्छा थी कोई पुरसावे पुरसावे हो। वादिश दत्तात्रेय जी मेरी बड़ी बड़ी तरह देखा भाई ये चाहती है, आया नहीं कोई बोल रहा नहीं, पैसा पैदा कुछ हुआ नहीं। इस बार वो देख रही है तो पंगला वेश्या थी उसको गुरु बना, ये हमारे गुरु महाराज है। समझे? पुरुष के लिए प्रतीक्षा कर रही थी वेश्या, पुरुष के लिए प्रतीक्षा कर रहे गुरु महाराज हो जाए। क्या गुरु में लक्षण थे? वो कहते हैं बस आशा ही परम दुखम निराश्यम परम सुखम। ये आशा कर बैठी है, रात भर बैठी दुख पा रही है। तो ये विचार आया पिता भी महाराज मन है और महाराज का ऐसा असर पड़ा सब छोड़ दिया। शाम सुबह संपत्ति सब छोड़ती और अपना भजन जानने लग गई। तो गुरु वह बने कि महाराज बने? मैं वेश्या नहीं लिखा मेरे गुरु दत्तात्रेय जी है, दत्तात्रेय जी लिखा मेरे गुरु वेश्या है। गुरु की यह बात है, गुरु की शिक्षा ग्रहण करे। आज गुरु बना ले रहे बात मान ले रहे, गुरु से अंध बधेर कर लेखा एक सुने एक नहीं देखा। आज कल गुरु और चेलों की यह दशा है, गुरु को तीरता नहीं चेला सुनता नहीं, अंध बधिर कर देखा। अंध बधिर का क्या मतलब हुआ? गुरु दीखता नहीं क्या कल्याण होगा क्या कल्याण पता ही नहीं, पता ही नहीं है उम्र भर में कल्याण क्या होता है। आज अच्छे गुरु बने हुए उनको आप देखो, क्या उनको पता है कि मेरा कल्याण कैसे होगा। सपा सुनदास और तेरा बना वो सुनते नहीं, ये कैसे गुरु और कैसे चेला हुआ कैसे उद्धार होगा। ये गुरु शिष्य नहीं है, ये पाखंड है। दिखावट मैंने गुरु बना लिया, इन भाइयों में बहनों में एक बहम है कि गुरु बनाया नहीं, बनाओ बनाओ गुरु बनाओ गुरु बनाओ गुरु। अरे बनावटी गुरु से कल्याण नहीं होता, और गुरु बनाने की प्रथा चली, गुरु बनाओ बना दो सब। गुरु बिना नुगरा ही होके मरेगा, अरे नुगरा। आपको पूछू मैं, आप इतने बैठे सच्चा बोलना, सबसे पूछता हूँ, सबसे छोटा बड़ा सबसे पूछता हूँ। आपको मालूम हो ज्ञान है भगवान का नाम लेना चाहिए या वो मालूम है कि नहीं, सच्ची बोलना। अब मालूम नहीं कह रहे मेरे हवा का मालूम नहीं है, कोई कोई भी आप में कोई भी ऐसा हो खबर पता नहीं हो तो बोल, तो सच्ची बोलो सच्ची कि भगवान नाम जपना चाहिए, ये बात किसको मालूम नहीं है बताओ। इसे क्या सिद्ध हुआ कि आपको अच्छे पैर चलने का ज्ञान है, जिससे ज्ञान मिला हुआ गुरु है, नहीं तो आपको प्रकाश से मिला, उसमें प्रकाश मिलता है, आपको प्रकाश से मिला। हरेक काम करने में आप ठीक करते हो, हमारी कहावत है हरेक बैठ कर सोते हो, वे नहीं करते, सब बैठ कर सोते हैं, क्यों ऊपर पड़ जाओ। तो ये ज्ञान है, बैठ कर सोना चाहिए। तो ज्ञान जिससे हुआ वो गुरु है, आप मानो चाहे मत मानो, किसको मालूम नहीं है भगवान का नाम लेने किसको मालूम नहीं है, बोलो सच्चा बोलो, एक आदमी बोलो, एक आदमी भी ज्ञान नहीं हो बोलो, बोलो खड़ा हो बताओ बताओ, जिससे ज्ञान हुआ वो गुरु है। आप चाहे जानो चाहे ना जानो, आप मानो चाहे मत मानो, अच्छी बात है ज्ञान जिससे हुआ है वो गुरु है, क्या चेला है वो बताओ। आप ही न्याय करो, गुरु तो आसमी वही होता है जिससे मार्ग मिलता है। तो अच्छाई और बुराई आप जानते हैं नहीं, अच्छाई बुराई आप जानते हैं, जिसके जानते हैं जिससे वो गुरु है। आप मानो चाहे न मानो, नहीं मानो तो आप नुगरे हो, कौन नुगरा है बताओ, एक भी बताओ, एक आदमी भी जिसको ज्ञान न हो। भाई दूसरे का उपकार करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, दूसरे धोखा मत दो, ये जानते हो कि नहीं, और मानते नहीं हो ना, तो गुरु तो मिला है आपको, आप जानते हो नहीं मानते हो नहीं, क्या मानते नहीं, गुरु जी चिल्लाते बिठाए जो जोर से कहते हैं आप सुनते ही नहीं। गुरु से अंध बधिर कर लेखा, एक सुने एक ने देखा, अंधा और बधिर अंधा और बधिर, गुरु को तो देखता नहीं, इस जगह सुनता ही नहीं है, उसे कल्याण हो जाएगा, अपराध हुआ अपराध, गुरु बनाया उसी बात नहीं मानता अपराध होगा। इस वास्त से श्रेष्ठ गुरु जल्दी गुरु बनते नहीं, क्यों नहीं बनते, क्या गुरु बन जाएगा नहीं मानता नरक में जाएगा, बिना गुरु बने माने तो फायदा होता, नहीं मानता नुकसान नहीं होगा। मैं अभी बात कहता हूँ उसमें मानो तो आपको फायदा होता है, नहीं मानो तो कोई नुकसान नहीं है। अरे गुरु बना लो ना गुरु बन जाओ, मेरी बात का तिरस्कार करो, भगवान भी माफी नहीं दे सकते, भगवान भी माफी नहीं कर सकते, भगवान अपराध है। सुनो सुरेश प्रभु भी स्वभाव, इंद्र को कह रहे हैं गुरु जी बृहस्पति महाराज सुरेश वे विचार किया कि भरत जी है ये चला जाएंगे और भगवान मान रहे बात तो फिर हमारा तो काम गिनती रुक जाएगा, राक्षसों कौन मारेगा कैसे होगा। तो गुरु जी ने विचार किया ऐसा कपट करो जो मिलने नहीं देव बृहस्पति का गजब करोगे तुम्हारे बड़ा बड़े अनिष्ट होगा ऐसा मत करो। पहले तो उन्हें बात नहीं मानी अपने विचार किया तो वो गुरु जी महाराज की ऐसी इच्छा थी अब अगर करो तो मुश्किल होगा। सुन सुरेश रघुनाथ जी मेरा स्वभाव है निज अपराध है भगवान का अपराध करते भगवान माफी दे देते हैं पर वो अपराध करे भगवान रोष पावक सुचरे गुरु का अपराध करो मुश्किल हो जाएगी भक्ति का अपराध करो तो ये भक्ति का अपराध होगा सावधान हो जाओ फिर के पकड़ने लगे भाव बदली का भाव बृहस्पति समझाया। तो बात क्या हुई बात तो मानने की हुई गुरु बनाने की हुई। आप विचार करो हृदय से विचार करो आप सोचो ये गुरु बनाना होता है और बनाया गुरु क्या काम करेगा बनावटी चीज से लाभ नहीं होता। आज सब बनावटी चीजें साधु भी बनावटी ब्राह्मण भी बनावटी क्षत्रिय भी बनावटी वेश भी समान बनावटी कौन नहीं है बनावटी बताओ किस वेश में किस जगह किस वर्ग में किस आश्रम में बनावटी बनना है किस में बताओ अरे बनावटी बनना तो कल्याण चाहते हो जाए कल्याण आपकी सच्चा है ये सच्चा विचार तो करो ये ध्यान में तो लाओ आप ऐसे गुरु से कल्याण हो गया जी हाँ। और अच्छी बातों का ज्ञान आपको हुआ है जिससे हुआ है वो गुरु है आपका माँ से हुआ है बाप से हुआ है भाइयों से हुआ है जनता से हुआ है जिससे हुआ ज्ञान जो ज्ञान वो गुरु है। आप गुरु भक्ति कर नहीं कर रहे शरणान जी को पूछा आप गुरु कौन है शरण जी जो मेरे ज्यादा जानता मेरे गुरु है ऐसे लग होना जो मेरे कम जानता है क्या उन्हें गुरु मन नहीं मानते मैं क्या करूँ तुम प्रेम को बोल हम गए मैंने कभी गलती हमने कही कि तुमने गुरु कौन है जो हमारे साथ जानता है ये चला कौन है जो हम कब जानता है ठीक है बात है। तो आपको जिससे जितना ज्ञान मिला है वो गुरु है चुपचाप उसके अनुसार जीवन बनाओ गुरु बनाओ मत बढ़े बस आफत हो जाएगी आफत घुण बनना है बड़ी आफत में जाना है कहना तो करते नहीं माँ बाबा करते नहीं बड़ों का कहना करते नहीं कहना मानते नहीं अरे गुरु मान दे रहे हो अरे कहना उनको मानते नहीं क्या दशा हो गई बताओ गुरु का क्या करें गुरु बिना क्या दशा होगी गुरु बनना नहीं क्या दशा होगी गुरु ना बनना नहीं भारत जितना मानोगे उतना लाभ होगा नहीं माने नुकसान नहीं होगा। फिर गुरु बना लो फिर बात में नहीं मानोगे ब्रह्माजी भी रोक नहीं सकते भगवान भी रोक नहीं सकते गुरु के अपराधी को शुरू सुरेश शोभा रघुपुर स्वभाव निज अपराध सायन कारु जो अपराध भगत कर करे राम रोष पावक इस वास्ते गुरु ये है किसी अपराध मत करो आप कहे तो मानते नहीं गुरु मान ले गुरु नहीं कैसे बढ़िया गुरु न्याय की बात इंसाफ की बात सिद्धांत की बात पक्की बात शास्त्रों की बात है वो भी मानते नहीं आप, सुनते ही नहीं, उनसे मेरा कल्याण हो जाएगा, कैसे हो जाएगा उसे, कैसे कल्याण हो जाएगा? ये गुरु की बात है, गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है, मामूली बात नहीं है। गुरु और शिष्य का संबंध मामूली नहीं है। देखो, पिता और पुत्र का संबंध होता है, माँ और पुत्र का भी संबंध होता है, बड़े भाई का छोटे भाई का संबंध होता है। इनकी बात मानो तो ठीक है, नहीं माने तो इतना अपराध नहीं है जितना गुरु का अपराध हो रहा है। ध्यान दें, सुने आप कृपा करे, ध्यान दे दूंगा। माँ बाप आपने नहीं बनाए, क्या आपने जानकर उसे बाप बनाया है, जानकर माँ बनाई है? ये तो ऐसी चिन्हवाई नहीं है। जिनको आप गुरु मानते हो, अरे बनाते हो, चेला बनते हो और बांधते ही मानते हो, क्या दशा होगी बताओ? आप बनाओ, आपने गुरु बना लिया, किस वास्ते बनाया गुरु? जैसे लड़का होता है बेटा बेटी होते हैं, वे होते हैं तो वे जानकर थोड़े बढ़ते बेटा बेटी। अब जन्म हो गया, पिता ने ब्याह दिया, हो गया। देखो एक मार्मिक बात बताऊं, ब्याह सबका होता है, पर जो स्वयंवर करते हैं उससे बड़े बड़ी भारी जिम्मेवारी होती है। सीता जी भी स्वयंवर गए हैं, सीता जी ने भी शर्त रख के जो घर तोड़ेगा उसे ब्याह होगा, दुख माना पड़ा, दुख सीता जी को दुख माना पड़ा। पिताजी सोच रहे थे वो दुख नहीं पाना पड़ता, क्यों? वो उसी ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। तुम जान करके पति बनाते हो और फिर उसे कहना नहीं करते, दशा क्या होगी? क्या सुखपूर्वक सते रही क्या सीता जी का? अंत में ही पृथ्वी प्रवेश हो गई कि मैंने बहुत दुख सहे, अब सहा नहीं जाता, अब मैं नहीं सह सकती। पृथ्वी प्रकट हुई साक्षात, सिंहासन ले लिया, आओ बेटे बैठ जाओ, भूमि माता ने अपनी गोदी में लिया, पीछे समा गई। ये स्वयं गुरु बनाना बड़े भारी खतरे की बात है, बहुत बड़े खतरे की बात है। जीवन बनाते ही नहीं, अरे गुरु बना लिया, सारा गुरु सारा ने शिक्षा दे दी, बस सब आप हमारे चेला बन गए, मान लेगा हम चेला बन गए, कभी कल्याण नहीं होगा, कैसे होगा बताओ? आप बताओ, मेरे को सुनाओ, आप खुली देते हैं, खुली बताओ कैसे कल्याण होगा, कैसे गुरु से कल्याण हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? कहना तो मानते ही नहीं, छोटी छोटी बात भी नहीं मानते, छोटी बात भी। ए माया, एक बात याद आ गई, इनको कहा तुम ठीक ढंग से बैठो और बारी बारी आकर के बात पूछ लो, बात पूछ लेगी ठीक इकट्ठी हो जाए, जब जाऊं जब सुबह सुबह इकट्ठी हो जाए, अब कौन से कौन बात पूछ रहे उसको क्या होता है? ये हमारा अभी बीत है, अभी अभी वर्तमान में, आज महाराज कठगड़ा बना दिया और बना दिए, कई बातें बना दी, पर कड़ा मानते नहीं, कड़ा मानते ही नहीं। वो कहती है कि कठगड़ा जो है ये तो जला देंगे हम इसको, नहीं कठगड़ा माने कहा, कठगड़ा मानते नहीं, मानते नहीं कि जबान तो मानेंगे ही नहीं, कठगड़ा भी नहीं मानेंगे हम तो। जबान का तो आपका मानना बात दूर रही, इस कटघरे को ही नहीं मानेंगे हम तो, तोड़ देंगे इसको। भला बताओ, ये कल्याण हो जाएगा? कहते तुम्हारी सुविधा के लिए, कहते है पांच सात एक आ जाओ, अपनी बात पूछ लो, चले जाओ, दूसरा पूछ लो, बैठ जाओ, जब सब के सब आ जाए एकदम। ये मैं कह रहे थे हम क्या करें, जो चालाक है ज्यादा है वे तो कहा जाएगी बाद में, और जो मन में पूछनी है बातें ये सच्ची बात है लगन है वो आ नहीं सकते, जबरदस्ती कर नहीं सकते। आज क्या फिर आज क्या करें, मेरे सभा में देते सभा में पूजा दे देना याद आ गया। कोई शिष्टाचार संपन्न तो कोई माई बूढ़ी माई और कोई दुखी माई तो महाराज बात भी नहीं कर सकती आप। अरे मैं छूट गई और वे जो पहचान की है ज्यादा जानती है मेरे साथ संबंध रखती है हमारे स्वामी जी है अभिमान रखती है थोड़ी नहीं छोड़ती दूसरे को दिन स्वयं नहीं है। आप आगे आए सब सुना ये शिक्षा है हमारा, ये बात है हमारा भाव है ये कि तुम अशिक्षा रोग छूट गए। ये ज्यादा प्रेम रखने वाले में बात है छोड़ेगी नहीं छोड़ नहीं छोड़ेगा। मैं कह रहा हूँ आप जाओ वो जाओ आप मैं जाओ मानते नहीं वहां बैठ रहे। अरे भाई तुम आ गए करे अब जाओ आप जाओ नहीं छोड़ेंगे। और इससे कल्याण हुआ है क्या, आपको फायदा हुआ है, जैसा हुआ जैसा ही होगा कैसा होगा मन माने तो अपने करेंगे, गुरु बनाएंगे दूसरा वो करेंगे अपने मानने माने दोष लगा रहे दोष फायदा नहीं है, ये चीज फायदे की नहीं है। फायदे की चीज है कि हमारी बात माने एकांत में पूछे अपने जो मन की बात पूछ रही है वो पूछे। सरल हृदय वाली शुद्ध हृदय वाली माताओं बहनों वंचित रह जाती है, ये जबरदस्ती करने वाले हमेशा उन्हें अपनी बात कह नहीं सकती पूछ नहीं सकती जबरदस्ती करें अपने आप आगे सबसे आगे। ये कल्याण का मार्ग नहीं है, ये उद्धार का मार्ग नहीं है। को वा गुरु ही हितोपदेष्टा, गुरु कौन है जो हित का उपदेश देता है तुम्हारे कल्याण का उपदेश देता है गुरु है। शिष्य तो को जो गुरु भक्त है ये वह शिष्य कौन है गुरु भक्त, गुरु महाराज ने कह दिया अब नहीं करेंगे भाई ये हम नहीं करेंगे अब कुछ सोचा हमारे गुरु ने कह दिया हम नहीं करेंगे। अरे स्कूल में पढ़ने वाले छोरा उस छोरे ने कह दिया कि मैं धोती पहनूंगा, मास्टर ने कहा कि धोती पर मैं नहीं पहनूंगा मैं धोती पहनूंगा कसू तुम पहले नहीं मैं मेरे पिताजी ने कहा पढ़ो कुछ पढ़ो बताओ भाई तो संसार में है धोती पहले ठीक नहीं लगता ठीक नहीं लगो तो बताओ पढ़ाओ मत और क्या करोगे। अरे क्यों धोती पहन रहा है क्यों मैं पिताजी को कहा है पिताजी अगर इतना मानता है गुरु कह रहा कितना मान कितना मानना चाहिए। पिता जानकर बनाया नहीं है इस बार से पिता की जिम्मेवारी इतनी नहीं है जितनी गुरु की जिम्मेवारी है क्यों गुरु तो तुमने जान करके गुरु माना है अब बात नहीं मान दो तो बड़ा भारी पाप लगेगा बड़ा भारी दोष लगेगा उसे दोष बचना मुश्किल हो जाएगा। कोई कुछ चेला नहीं बनाता कोई पाप करता है या वे समझते हैं कि इनका अहित होगा नुकसान होगा इस बात में नहीं बनाते ऐसे बातें कहते हैं। संतों ने कहा भी नुकसान किसी का मत करो किसी का भी नुकसान ना हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःख भाग् भवेत्। किसी को दुखी नहीं होना चाहिए तो दुखी हो जरा काम मत करो किसी को भी दुख ना हो तो अच्छी बात बताओ सुंदर बात माने तो कहो नहीं माने तो कोई बात नहीं माने तो कोई गुरु बनाने पर मुश्किल हो जाएगी वो पसंद नहीं करते आप चेला नहीं बनाते चलते हैं सत्य नहीं सुनेंगे चेला नहीं बनाते क्या सुना। अरे फायदे उसी तुम्हारे फायदा है नुकसान नहीं है पर ये भीड़ में भरी है बात गुरु बनाना गुरु बनाना गुरु बनाना गुरु बनाना अरे गुरु बनाना मामूली चीज नहीं है, ये तमाशा नहीं है, जीवन है, पूरा का पूरा जीवन दे रहा है जीवन। गुरु बनने वालों को मैंने कहा है, आदमी का जीवन पर खेलते हो, कितना अनर्थ कर रहे हो। वो जाज और जो कल्याण करता उसको सबसे वंचित कर दिया, अपना चेहरा बना लिया, कितना बड़ा अपराध कर दिया। कहीं सुन नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, वही बैठा रहेगा। टोली बनाते है, गुरु नहीं बनाते, टोली बना रहे, अपनी टोली बन जा, हमारी टोली नहीं बने, अपनी टोली बना रहे। कुत्ता होता है वही टोली बनता है, नया कुत्ता आवे कार दौड़ता है वही जी जा रहे हैं, जीव जाता ठीक है। ये गुरु जी बनाते राजकार के, बस हाँ चला बढ़ गया। अब ऐसे उनको कल्याण हो जाएगा, अगर तो कुत्ते घोड़ा सीख ले कल्याण बुद्धि पड़ जाता है। कल्याण की गंदी नहीं है वहां, कल्याण की गंदी नहीं है। मनमानी करने से कल्याण हो जाए तो सबका कल्याण हो जाए, किसका नहीं हुआ बताओ? कौन ऐसा है जो मनमानी नहीं करता और कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। अपनी बात छोड़े, महाराज की बात माने, उन्होंने क्या आज्ञा दी है आज्ञा काम करे तो कल्याण कौन रोक सकता है? किसी ताकत है कौन रोक दे? कैसे रोक देगा? कोई रोक नहीं सकता। कहना मानते ही नहीं, कल्याण कैसे हो जाएगा? गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, बहुत खराब चीज है, अच्छी चीज नहीं है। शंका करो आप, बता आग्रह करो। देखो घाम सह लोगे, गर्मी सह लोगे, पर ठंडी छाप सही नहीं है, सही नहीं जाती ठंडी छाप, सही नहीं जाती। दुराचार करो, दुर्गुण करो, खराब काम करोगे, रुकोगे नहीं। गुरु बनाए वो रुकोगे नहीं, पर ठंडी छाप नहीं सुनाएगी, ठंडी छाप सो नहीं सुनाएगी, ठंडी छाट कर सही जाएगा, गर्मी सह जाएंगे, गर्मी में खड़ नहीं बचते, शांति मिले वो सह नहीं सकते, शांति मिले वो नहीं सह सकते, वो बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है। थोड़ी सी शांति आ जाए तो घबरा जाता है, इस बार तो थोड़ी शांति आ तो घबरा जाए वहां से। गोस्वामी महाराज ने कहा है, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पाप रूपी समुद्र में मनुष्यों का मन मछली बना हुआ है, मछली पानी से छोड़ने की बात है तो मर जा, मछली को कह दे इधर छोड़ना है तो मर जा, ऐसे पाप छोड़ने की बात करे राम राम राम, ये नहीं होगा, ना ना ना ये नहीं होगा, झूठ गवार जार शादी गई बार ये छोड़ेंगे नहीं, ये छोड़ेंगे नहीं, ये गुरु बनाएंगे। गुरु बनाया ने कितना आदमी ने छोड़ा है झूठ लवट ठगाई करने, कितना ने छोड़ा है? गुरु बनाए हो आप में कई हो गए, भाई भी कई बहना भी, व्यापार में झूठ कपट कितना मैंने छोड़ा है, वो अच्छी बात है क्या? बुरी बात सामने प्रत्यक्ष करते हैं, अरे गुरु बनाते हैं, ये काम की चीज नहीं है, नुकसान की चीज है। वास्ते गुरु इस वास्ते कहते हैं, गुरु बुझाए जानियो पानी पीजे छानियो, पानी छान कर पियो, गुरु से गुरु बना लो जानियो पानी पीजे छानियो, बोलो गुरु बना लिया सब। कई पूछते हैं, मैं ज्यादा कारण नहीं करता हूं, मैं कहता हूं तू गुरु बना लिया छोड़ दो, पाप निकले पाप डर में एक बड़ा फेंक दो, बड़ उनका संग मत करो, तुम्हें डर लगे तो एक बड़ा फेंक दो। ये कहा मैंने, एक माफ कर दो, मार फेरने की जरूरत नहीं है, आपके बहम है कि भाई पाप लगेगा, पाप नहीं लगेगा, एक माफ कर दो, इसी लाख में किया हो सब शास्त्र कहता है परित्याग को बनी दे, परित्याग कर देना चाहिए। गुरु अब तो निर्मित सारे कार्य बजान तो उत्पत प्रतिपन्न से परित्याग को बनी दे शासन का त्याग कर दो, उसको देखो ही बात है, उसे जाओ मत। आपको पता लग गया कि गुरु जी महाराज सीख नहीं है, फिर वो देखो मकान है ऊपर से फट गया, वो पानी बैठेगा पड़ जाएगा, अरे ऊपर ही मिट्टी लगाई थोड़ी सी बच जाओगे, ऊपर कुछ मिट्टी लगाया लिखे नहीं दूसरों को, ऐसे चला इसे काम बनेगा, मन तो फट गया भीतर में, कहता तो है नहीं, गुरु मानते हैं जबरदस्ती मानते हैं, कल्याण होगा दुखा होगा, दुखा होगा कल्याण नहीं होगा। इस वास्ते गुरु बनाना ही नहीं ये बढ़िया बात है, मेरी बात सुनकर लोग कहते हैं गुरु की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा कोई कर नहीं सकता, अनादि काल से सूतो मरो हंस लो गुरु जी ने आनंद जगायो, अनादि बात से गुरु जी ने एकदम जगा दिया, प्रकाश हो गया एकदम, उसकी किसी निंदा करेगा, गुरु का प्रकाश निंदा प्रकाश, तो प्रकाश मुफ्त में क्यों नहीं ले रहा है, खुला हमारे को जो मिली है बात, मैं खुली बात बताऊं, आप पूछो। कहते जिन महात्माओं के अनुसार हमने जीवन बनाने का प्रयास किया है और भीतर से उनकी शिक्षाओं के आधार पर उनको गुरु बनाया है और उसके बाद कोई हमसे ये पूछे कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो क्या हम उन महात्माओं का नाम ले सकते हैं क्या कि अमुक हमारे गुरु है? नहीं करना बढ़िया है, आजकल का जमाना नहीं करना बढ़िया है, बढ़िया नहीं है। अरे मैं बताता हूँ, 24 गुरुओं में से एक गुरु भी बताओ गुरु जी को मालूम है कि मैं अकेला दत्तात्रेय है। दत्तात्रेय जी ने औरों को तो कह दिया ना कि मेरे 24 गुरु है, ऐसे ही हम भी कह सकते हैं क्या कि हमारे अमुक गुरु है? आप कह सकते हो पर जगह देखनी चाहिए, सुनने वाले कैसा है, हर एक को कह दे, ये कोई बजरू चीज है, हर एक कह बिल्कुल नहीं है। तो दत्तात्रेय कितनों को कहा दुनिया में डूबी पीटी कि हमारे गुरु है, पूछा तो बताया अपने गुरु बनाए, अरे गुरु जी को पता ही नहीं हमारा चेला है, कुमारी करना कूटती थी चावल, गुरु बनाया, मैंने पूछा तेरा चेला है दत्तात्रेय स्वीकार करेंगे? सर्प स्वीकार करेगा, रस्ता स्वीकार करेगा, चील स्वीकार करेगी, पेशा स्वीकार करेगी, कौन स्वीकार करेगा कि हमारा चेला है? मुझे को पता ही नहीं, जो आप शिक्षा लो तो कौन मना कर रहा है, वो कौन मना कर रहा है बताओ, जब शिक्षा मिले अच्छी ले लो, आपका कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, अस्सी बात धारण करो, आपको खुद को संतोष होगा, खुद को आपको संतोष होगा, और यूं गुरु बता लो खड़बड़ी मचेगी, खड़बड़ी गुरु बना दिया, बात तो मान सकते नहीं, छोड़ मरेगा मुश्किल हो गया, फिर वे कहते थे प्रेम खा देंगे नरक में जाओ, तो गुरु बेमुख हो जाओ नरक में जाओगे, साफ पकड़ना चाहते नरक में तुम जाओगे कम जाओगे, बारी थानी है हमारी है, गुरु महाराज पता नहीं है, कह दे तुम नरकों जाओगे तो नरकों कौन जाएगा, आप जाओगे हम जाओगे, हमने अपराध क्या किया, हमने किसी को अपराधी नहीं बनाया, हम इतनों को आदमी अपराधी नहीं बनाया, बड़ा दिन बनाएगा मानते हैं नहीं कहना कौन कौन जाएगा क्या आप जाओगे हमारा विचार नहीं है। करपाती जी महाराज ने कहा है जो ऐसा चेला बनाता है वे चीचर और ईत बनेगी और गुरु जी बनेंगे कुत्ता और खानों के लिंग चिपट जाएंगे खून सुसेगी उन्हें ये गुरु जी का खून सुसेगे चेला बनाया है कोई मंत्र होता है। इस वास्ते भाई ऐसे जोखिम तैयार करो आफत में क्यों फंसो आफत में हम कहते हैं आफत में मत फंसो पर मेरी बात मानेंगे नहीं आफत में फंसे बिना रहेंगे नहीं। हम इसी आपको शौक लगी है तो कौन न कहूं जरा बच्चा होगा आप अगर शांति चाहते हो सुख चाहते हो लोक परलोक में उद्धार चाहते हो तो सच्चाई से अपना चलो जो अच्छे बातों में पुस्तकों अच्छे पुस्तकों मान लो शरणदास जी महाराज सुखदेव जी महाराज जरूर मानते कबू है सुखदेव जी महाराज शरणदास सुखदेव भजत है। सगुण और निर्गुण दोनों की उपासना ठीक तरह से जिन्हें शरणदास जी महाराज की आती है ऐसी हरेक में नहीं आती निर्गुण को मानेंगे ना सगुण को मानेंगे दोनों को मानेंगे और ये वाणी में दोनों की प्रशंसा आई हरेक वाणी में नहीं आती हर संतों की सुखदेव महाराज गुरु माने कब सुखदेव जी हुए कब गुरु जी हुए बात मानो आप चेला बन गए ये बात मानो नहीं चेला कैसे बन गए कैसे उद्धार होगा औरों को रोक दिए बेचारे उद्धार से रोक दिए और जगह सत्संग में जा नहीं सकते और जगह सुन नहीं सकते। एक विद्यार्थी गया काशी जी घर वालों ने पत्र लिखा कैसा पढ़ा है कि बड़ा पढ़ा है पंडित हो गया है दो बात की कमी है सिर्फ दो बात की कमी है खुद में अकल नहीं दूसरे की मानता नहीं और पूरा पंडित है आप में अकल नहीं दूसरे की मानता नहीं ऐसा चला है आजकल खुद में अकल नहीं दूसरे की मानते नहीं क्या दशा होगी आप जरा सोचो भाई हृदय में मेरी बात अगर पक्ष पाती हो खराब हो तो छोड़ दो मैं तो सदा ही कहता हूँ आपके जो अच्छे अच्छे लगे वो धारण करो उसे अपना जीवन बनाओ जीवन बनाने के लिए बहुत बढ़िया बातें हैं छोटी छोटी बातें बहुत बढ़िया है बहुत अच्छी अच्छी बातें मेरी पुस्तकों में पढ़ता हूँ जो अच्छी बात होती है वो सुनाता हूँ देखो सुनाने वाला अपनी इज्जत चाहता है नहीं तो अपनी इज्जत चाहता तो अपनी जबान से खराब बात क्यों कहेगा क्यों कहे बताओ क्या उसे इज्जत हो गई हम कैसे ही हो हम बात अच्छी कहेंगे बात बड़ी कहेंगे खुद ही हम बेइज्जत थोड़ी चाहते हैं अब वो बात धोखे क्यों कहेंगे तो बात अच्छी कहेंगे ऐसी कहेंगे उनमें से चुनकर आप धारण कर लो जो अच्छी लगे कभी कह दो तो मना कर दिया लोगों राम जी राजा थे राजा प्रजा कर कहा जो अनुचित बाखो भाई तो वही बन दे भाई विश्राई लड़ना न मत जो अनुचित कर दूंगा तो कहते रहेगा ना महाराज मन कहा राम जी ने को अनुचित कुछ बाखो भाई तो वो बन दे भय विश्राई डरना नहीं तो कह दे महाराज राजा है हमारे विरुद्ध हम याद रहेंगे कुछ ही कर सकते बन दे भय विषय भय डरो मत सब बन गए हो इस वास्ते आपके कोई शंका हो तो पूछो और बात माने हो तो मानो नहीं माने मत मानो कह दो महाराज ये बात ठीक नहीं है कहते कहते हैं कि परंपरा चल रही है गुरु बनाने की, तो स्त्रियों को भी कोई गुरु बनाना चाहिए क्या? पति देखो गुरु स्त्री नाम सर्वश्रद्धा गुरु, एक पति गुरु है, पति का गुरु ही गुरु है, बिल्कुल नहीं। स्त्रियों का तो मैंने कहूंगे किसी पुरुष से संबंध जोड़ना ही खतरनाक है, किसी पुरुष से कभी संबंध जोड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ना, खतरे खाली नहीं है। आजकल का जमाना बहुत खराब हो रहा, भयंकर जमाना है, इस बात मैं माताओं को होशियार रहना चाहिए, कोई झाड़ बिजुर नहीं जाने के। हो गया बोल दिए ना महाराज जी, महाराज जी ने जो कहा उसमें से पूछो ना, ये तो बता दी महाराज जी ने। कहते हैं पुराना डर्रा चल रहा है गुरु बनाने का, गुरु बनाने का, तो ये मन से भावना निकलती नहीं है, ये मन कोई काम का नहीं है, ये डर्रा काम का नहीं है, आपके खतरे की बात है, आपके लिए जो कम है ये काम की नहीं है। ऐसा अपने अपने वंश में अपना ब्राह्मण है, अपना गुरु है, सबके है, सबके है। यहाँ जो बात चल रही है यहाँ केवल कल्याण की बात चल रही है, उद्धार करने वाले की बात चल रही है, उनको बिल्कुल नहीं संबंध मत जोड़ो, हमारा कहना मानो तो संबंध मत जोड़ो, बात मानो, अच्छी अच्छी बातें मान लो, अच्छे दर्शन कर सको, वैसे चलो कल्याण होगा, उद्धार होगा। आपकी नियत अच्छी है, कल्याण क्यों नहीं होगा? नियत आपकी अच्छी है फिर कल्याण क्यों नहीं होगा? जरूर करना, ऐसे बात चालाकी करोगे नहीं होगा, चालाकी काम नहीं है, मेरे पर असर है, झूठ कब कर करते करते इनकी ऐसी जच गई तो झूठ से कल्याण हो गई, इस बात संत है, अरे चंद्र जच ले लो, झूठ ले लो कल्याण से, अपराध हुई अपराध परमाणु समझ झूठ ले लो कल्याण हो जाएगा, कभी नहीं होगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म है, वो परब्रह्म है, तो फिर आप गुरु बनाने के लिए मना करते हैं? साक्षात परब्रह्म है तो साक्षात परब्रह्म के स्वरूप मानते हो तो साक्षात ब्रह्म परमात्मा मर गए क्या? उनको साक्षात मानो तो साक्षात परमात्मा माना नहीं, साक्षात परवा तो मर गए, या कोई मेरे मानना कोई नहीं मानना है, हमें मर जाएगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु तो गुरु विष्णु विष्णु नहीं है क्या? ब्रह्मा नहीं है क्या? शंकर नहीं है क्या? साक्षात परम गया क्या? तो साक्षात को मानो नकली देखी मानो, हम सीधी सारी बात कहते हैं, नकली के मानस से कल्याण होगा कि असली के मानस से कल्याण होगा? आप बताओ, आप बताओ, जाओ आप बोलो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु साक्षात ब्रह्म है तो ब्रह्म परमात्मा मर जाए चल तो क्या करो भाई, जिन्हें मारना पड़े वे जब तक जीवे से दिखूंगा बनो। भागवत में कहा है कि आत्मा ही गुरु है, और जब बुद्धि शुद्ध होती है तो व्याख्या सब में मरा आत्म दृष्टि हो जाने से तो व्याख्यादी 24 गुरु के आनंद तो गुरु ही गुरु है। तुलसीदास जी ने अपनी घर वाली को भी गुरु माना, जब बुद्धि शुद्ध होती है। आप पूछना क्या है, ये कहते हैं कि आप पूछना क्या है, आप तो बता रहे हैं विवेचन कर, आप पूछना क्या चाहते हैं? हम कहते हैं गुरु की गुरु क्यों नहीं मानना और किस दृष्टि से मानना, तो मैं वही प्रसंग बता दिया महाराज जी ने, थोड़ा बोलो फिर बता दें हमारी क्या है। क्या पूछते हैं, समर्थन में बोल रहे थे। ये जो मंत्र है स्वामी जी, जैसे महामंत्र अष्टाक्षर द्वादश पंचाक्षर जो मंत्र है, तो क्या बिना गुरु का भी है, मैं जप सकता हूँ बिना गुरु किए हुए विक्रम की साथ? ये कई प्रकार के मंत्र होते हैं, इन मंत्रों के लिए तो गुरु बनाने की जरूरत है। क्या बिना गुरु के उन मंत्रों का जाप करने से मंत्र फलवान हो जाएगा? राम राम से तो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। भगवान सबके गुरु है, कुछ भी मत मानो तो हो जाएगा। एक देवर्षि नारद लिखने वाले पंडित ने उन्हें लिखा अपने डायरी में, वे गए थे द्वारका जी, रलतापुर के जंगल में चले गए, तो एक साधु मिले, संस्कृत में बात हुई उनसे, संस्कृत में, और कहा मैं अद्वैत सिद्धि विचारता हूँ। बात क्या ही बैरागी बात है, कोई बोलने लगे तो मैंने तिरस्कार किया, अरे क्या जानते हो, श्री श्री जानते थे, अगर बात करते हो तो। उस दिन से भगवान समझ में नहीं आ रही, मानो एक सज्जन जो द्वारका दास जी और दो ताप लिखे उसमें, देवर्षि नारद पुस्तक लिखने वाले दो पंडित गुरु, उनमें एक पंडित ने अपनी डायरी में लिखा कि मैं रास्ता भूल गया, रास्ता भूल गया, खतरा गए, कुटिया मिली, कुटिया में साधु मिले, उसमें संस्कृत में बात करी। वो कहता है मैं किसी के पास गया नहीं, बैरागी बाबा थे, कि तुम बैरागी क्या जानते हो, समझते तो हो नहीं है, तिरस्कार किया, लगी दुख। हरे राम मंत्र का जप, हरे राम मंत्र का जप कर एक आदम बैठा, उस जप से मैं पट गया, प्राकन पट गया, अद्वैत सिद्धि विचारता हूँ आजकल। कुटिया वाले ब्राह्मण संतों ने कहा क्या, कुटिया में बैठे हुए संत थे, उन्होंने बताया, उन्होंने बताया मेरी यह दशा है, मैं भैरा की था तो बोला बीच में, तो दूसरा तिरस्कार कहते तुम बहरा ही शांत तो हो नहीं, अरे ये किलिंगी वाला क्या अक्षर बोल रहा है, ये ऊपर क्या कर रहे हैं, श्री है श्री चला चला, श्री है श्री है श्री है श्री है, याद कर बताओ दादा चौ तब है नहीं, श्री है श्री श्री राम आय नम श्री राम आय नम, ऐसे काम करने वाले थे बहरा ही बाबा। जो मैं तिरस्कार किया, तिरस्कार किया तो भगवान नाम है जप लगे, हरे राम जप लग गया, हे नाथ मैं क्या कहूँ, हे नाथ कैसे कहूँ, मैं पढ़ जाऊँ सीधा, व्याकरण पढ़ गए, व्याकरण बिना गुरु के संस्कृत में बात करी, अद्वैत सिद्धि विचारता हूँ आजकल, अद्वैत सिद्धि विचारता हूँ। सच्ची लगन से क्या नहीं होता है, सब हो सकता है, सच्ची लगन चाहिए। भगवान ने मनुष्य रूप दिया है ये स्वतंत्र होने के लिए नहीं दिया है, सदा के लिए स्वतंत्र होने के लिए दिया है। कभी कभी के प्रसन्न स्वतंत्र किसी मत हो, सदा स्वतंत्र हो जाओ, पराधीन होने के लिए नहीं दिया है। जरूर कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, स्वप्न में सच्चे हृदय से भगवान चाहो, हे नाथ मैं जानता मैं नहीं, मना मैं गुरु को पहचानता नहीं, किसको गुरु बनाऊ कैसे बनाऊ, मैं तो आपका शिष्य हूं, आप जानो आपका राम राम राम राम राम राम राम राम राम लग जाओ आप उसका नाम से अपने लगते हो, हे नाथ मैं जानता नहीं, मैं अनजान आदमी को ज्ञान मिलता है जरूर, भूखे आदमी को अन्न मिलता है, प्यासे को जल मिलता है, वो न भी मिले पर ज्ञान जरूर मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। जितने लगन होगी उतना ज्ञान मिलेगा, बड़ा सुदूर सुगमता से मिलेगा, आप साफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। आपकी लगन चाहिए, आपकी चाहना चाहना अपना कल्याण चाहना चाहिए। आप कहते हो आज चरण क्या है, चेला मानते हैं कि 1 रुपया भेंट कर देंगे, पाप सब मारा दे देंगे और बस पवित्रता हमारा हो जाएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा। 1-2 रुपया में सब कल्याण करना चाहते हैं, क्यों कल्याण देगा? पाप मोचन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पाप तो सब मारा ले लेंगे और हमारा कल्याण कर देंगे, 1-2 रुपये लेंगे, वो ऐसा कल्याण है, ऐसा कल्याण होगा। सच्चे हृदय से भगवान को आप चाहोगे, सत्संग से बहुत लाभ होगा। कुछ पता नहीं, सत्संग कराने वालों को पता ही नहीं, और मेरी बात मान कर करोगे, माता बन जाओगे, संत बन जाओगे, इसमें संदेह नहीं है, सच्ची बात है एकदम, कल्याण होगा जरूर, संदेह नहीं है। आप सच्चे हृदय से भगवान को चाहते हैं तो गुरु की कोई जरूरत नहीं। सच्चे गुरु की पहचान क्या है? एक पुस्तक लिखी है सच्चा गुरु, क्या नाम सच्चा गुरु है? नहीं पुस्तक देख लो, और फिर मैं लिखा रहा हूँ गुरु जी का एक पुस्तक लिखा रहा हूँ अभी, वो थोड़ा देर हो जाएगी पूरी, लिखा रहे हाँ कसूट है, कसूट कही है, व्याख्यान कही है, सब व्याख्यान पूरा करके ठीक तरह से गुरु के विषय में एक पुस्तक तैयार हो गई है, तैयार हो रही है, चतुर्मास हो जाएगी, पहले हो जाएगी, सब तरह बात है, लेकिन सब तरह की अब विचार करो उसमें बात। सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहता है उसको सामग्री जरूर मिलती है। गुरु का आचरण शास्त्रों से न मिलता हो तो उस गुरु का त्याग कर दो, शास्त्र में कहा है, शास्त्र में कहा है, उसका त्याग कर दो। गुरु रिप्त से कार्य कार्य बजान उत्पथ प्रतिपन्न से परित्यागो विधीयते, उसका परित्याग कर दो, आपको दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आप हमारा कल्याण चाहते हो, रामायण की छपाई गुरु जी के बिना कोई आदमी चाहे ब्रह्मा जी भी क्यों ना हो संसार से नहीं तर सकता है। मैं पहले पास पहले आरंभ में कहा था कि राम नाम ठीक है, ऐसा किस ज्ञान नहीं बताओ, ये काम करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए किस ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान जिससे हुआ वो गुरु है। कौन है चेला बिना बना, जिना चेला बिना है, कौन है गुरु? एक आदमी बताओ, एक आदमी भी, आप इतने बैठे हो जी में बहन हो भाई हो कोई हो, बताओ आपको पता नहीं है नाम जब की महिमा है, आपको पता नहीं है कि तुम जब उपकार करना ठीक है, किसी चोरी करना ठीक नहीं है, किसी चला करना ठीक नहीं है, आप जानते हो नहीं जानते हो, सब जानते हैं, मानते नहीं है, मानने की कमी है कि जानने की कमी है। आज आरंभ में भी मैंने यही कहा, आरंभ में कि कोई भाई बतावे तो सही कि मैं जानता नहीं हूं कुछ नहीं, कोई बोले कोई बोले, आपके कल्याण की बात आपको मालूम है, आप मानते नहीं है तो सत्संग के द्वारा मान लो, सत्संग में सुन लो, पुस्तकों पढ़ लो, सस्ता बड़ा साहित्य सस्ता है, गीता प्रेस का सस्ता साहित्य पढ़ो, आपको ज्ञान होगा, जरूर होगा, जरूर जरूर, संदेह नहीं है, जरूर कल्याण होगा। अच्छी बात का किसको ज्ञान नहीं है, एक आदमी बताओ, एक भी इतने आदमियों में एक आदमी बताओ जिसको ज्ञान न हो, बोलो मानते नहीं है, वो मानो आप जब होगा नहीं होगा, बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, मानते तो है नहीं। पैंडो कोष करोड़ों को करने, पैंडो कोष आत्म करने बढ़ाई, आत्म को नहीं सारे जन जिया, आप तेरू नहीं और कहीं तारे, क्या उद्धार करे सिंगुलर बेरोस्वादी है, खुद को पता नहीं है। गुरु बनने को तैयार है, रुपयों का लोभ है, चेलर का लोभ है। सिख शाखा सुतवित को तरसे, परम तत्व को कैसे बरसे। संतों के मन में आया है सिख शाखा सुतवित को तरसे तो परम तत्व को कैसे बरसे। जिसके मन में चेले की भूख है वो चेला है खुद, जिनका चेला बनाएगा उनका चेला है वो, अरे पोता चेला है पोता चेला। जिनको गुरु बनाता है वो गुरु जी का पोता चेला है। कौन गुरु बनता है वो, क्योंकि वो गुरु महाराज गुरु चाहे रुपया रुपया आपके पास में तो गुरु जी तो रुपया चेला है, रुपया वो आपका चेला तो पोता चेला हुआ। उनको रुपया जरूर तो इस बात से चेला बनाते हैं, आपका पोता चेला हो, आपका चेला रुपया रुपया का चेला वो तो गुरु हुआ पोता चेला हुआ। जो चाहता है कि मेरा कोई चेला बने वो है पोता चेला, क्योंकि उसे रुपयों की इच्छा रुपया आपके पास में रुपया है तो आपका चेला रुपया रुपयों का चेला वो तो आपका पोता चेला है वो गुरु हो जाएगा। इस वास्ते आप सच्चे हृदय से भगवान को चाहो, भगवान को कह दो कि हमारा गुरु बनना हो तो आप भेजो, आपके जो कुछ नेक चार करना हो आप जानो, हम तो कल्याण चाहते हैं उद्धार चाहते हैं, नेक चार करना तो आप जानो। आप अपने पर जिम्मे ले क्यों क्यों लो ले जिम्मे नहीं, हम भगवान पर वो सब। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 31 मई 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।